Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis. Platforma rządowa jaśni w sprawie kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej. Urzędnicy skarbowi i służba celna pod jednym szyldem. Od dziś działa Krajowa Administracja Skarbowa. Będzie także o nowym eksponacie w Muzeum Chopina w Warszawie. Jacek Saryusz-Wolski nie jest kandydatem na szefa Rady Europejskiej, mówi lider Platformy Obywatelskiej. Według Grzegorza Schetyny jest elementem politycznej rozgrywki polityków PiSu. Platforma chce poznać stanowisko polskiego rządu w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Wniosek o informację w tej sprawie jest już u marszałka Sejmu, mówi poseł Andrzej Helicki. To jest tak oczywiste, tak jasne dla wszystkich, myślę, obywateli i zgodne z interesem Polski, że nie powinno być żadnych wątpliwości, a od kilku dni mamy do czynienia z intrygą, która bez wątpienia służy tylko jednemu celowi, jest taką małostkową grą na osłabienie pozycji Polaka, który ma pełne poparcie wszystkich pozostałych rządów. Brytyjski dziennik Financial Times poinformował wczoraj, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Saryusza-Wolskiego. Dziś szefowa polskiego rządu rozmawiała telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Pytana przez dziennikarza, czego ma dotyczyć ta rozmowa, Beata Szydło odpowiadała tak. Będzie to rozmowa dotycząca tego, co w najbliższym czasie będzie absorbowało przywódców europejskich na posiedzeniach Rady Europejskiej w Brukseli w przyszłym tygodniu i kolejne posiedzenie w Rzymie na końcu miesiąca. Pierwsza kadencja Tuska jako szefa Rady Europejskiej upływa z końcem maja. Na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu przywódcy Unii mają zdecydować, czy były polski premier pozostanie na tym stanowisku. Obecnie jest jedynym oficjalnym kandydatem. Dla zwykłego podatnika ma się niewiele zmienić. Zmiany mają przede wszystkim ograniczyć szarą strefę. Od dziś zaczyna funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Pod jednym szyldem właśnie tej nowej instytucji mają działać urzędnicy skarbowi oraz służba celna. Doradca podatkowy Ireneo Żuk w rozmowie z Trójką przekonuje, że Kowalski tych zmian raczej nie odczuje. Podatnicy nie muszą bać się administracji, która będzie ich znienacka kontrolować, która będzie stosować podsłuchy, która będzie wizytować podatnika z psem albo z bronią. No miejmy nadzieję, że ta opresyjność nie wzrośnie, a te służby skarbowe zarządzane przez jednego szefa po prostu podniosą swoją efektywność. W szczególności w ściganiu różnej maści oszustów podatkowych. Nowy urząd wzbudza jednak pewne kontrowersje, wątpliwości dotyczą między innymi innego niż do tej pory trybu odwołania. Jeśli podatnik będzie chciał się odwołać od decyzji urzędu, to jego wniosek trafi do tego samego urzędu. Zwraca na to uwagę Michał Goj, ekspert podatkowy z firmy EY. Odwołanie składam nie tak jak dzisiaj do drugiego organu niezależnego, który będzie rozpoznawał sprawę, tylko do tego samego organu. To z jednej strony może być takie dosyć iluzoryczne uprawnienie, bo jeżeli ktoś przez kilka miesięcy, a pewnie nawet można powiedzieć lat, rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, to trochę ciężko uwierzyć, że nagle w drugiej instancji potrafi się po głowie i zmieni zdanie. Kontrolerzy nowej skarbówki będą mogli także żądać ujawnienia wszystkich dokumentów firmy, nawet tych objętych tajemnicą. Dziś w Kościele Rzymskokatolickim zaczyna się Wielki Post, a trzy kościoły wspólnie. Katolicy, luteranie i prawosławni rozpoczynają zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Jałmużna Wielkopostna. To będzie pomoc dla osób starszych i chorych. Ksiądz Bartłomiej Matczak przypomina jednak, że jałmużna nie powinna kojarzyć się tylko z wrzucaniem pieniędzy do puszki i uczestnictwem w akcjach charytatywnych. Jesteśmy w stanie uczestniczyć w wielkich akcjach charytatywnych, a z drugiej strony mamy sąsiada, któremu nie ma kto zrobić zakupów, a jest starszy, schorowany, czy nie ma go po prostu kto odwiedzić. Jałmużna to nie tylko dawanie, ale to także obecność i może właśnie tu bardziej chodzi o tę jałmużnę taką dawaną w skrytości. Dziś rozpoczyna się okres 40-dniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości Świąt Wielkiej Nocy. Środa Popielcowa swoją nazwę przyjęła od obrzędu posypywania głów popiołem. Obrzęd ten wywodzi się ze starożytności, z tradycji judaizmu, w której to Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy właśnie popiołem. I na koniec serwisu Trójki odwiedzamy jeszcze Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, a tam został zaprezentowany nowy cenny eksponat. To rękopis słynnego kompozytora, którym niedawno trafił do Polski. Zawiera on zapis 13 początkowych taktów ballady G-moll. Opowiada o nim kurator muzeum Maciej Janicki. Ten gatunek Chopin właśnie ufundował, on go stworzył. Ballada instrumentalna wcześniej nie istniała, natomiast wielu ona potem po Chopinie kontynuatorów znalazła. Jest to jeden z czterech najważniejszych utworów z gatunku w ogóle w historii literatury muzycznej XIX-wiecznej. Rękopis na aukcji w Londynie kupił w listopadzie Instytut Fryderyka Chopina. Będzie go można oglądać do 20 marca, później zajmą się nim badacze. W Trójce kolejny serwis o 16:00. Zapraszamy. W nocy przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem możliwe na południu i na zachodzie, a także na Mazowszu i Warmii. Od minus 1 do plus 2 stopni. Jutro w pogodzie i chmury i przejaśnienia możliwe także opady deszczu, a także burze. Od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 talii za 1549. Smart TV Philips 49 talii. Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Biłaszko. Witam w kolejnej audycji z cyklu Białe plamy. Dziś w związku z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych chcemy porozmawiać o przywracaniu pamięci. Ale najpierw wprowadzenie. Kiedyś zapluty karzeł reakcji, dziś żołnierz wyklęty. Oto dwa określenia, które dobrze opisują ewolucję narracji na temat powojennego podziemia antykomunistycznego. Dla jego działaczy wojna wcale nie skończyła się wiosną 1945 roku. Szybko miało się okazać, że jednego okupanta, hitlerowskie Niemcy, zastąpił kolejny, Związek Sowiecki, którego metody były często skuteczniejsze od tych stosowanych przez nazistów. Podziemie, widząc, że nowa władza stosuje represje wobec osób, którym udowodniono przynależność do Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i współpracę ze strukturami państwa podziemnego oraz wobec ludności cywilnej, postanowiło nie składać broni i kontynuować walkę zbrojną z ukrycia. Choć samo określenie żołnierze wyklęci na szerszą skalę zaczęło być używane dopiero w latach 90. XX wieku, to szybko zyskało sobie popularność i dziś najważniejsze postaci z kręgów podziemia, takie jak Emil Fildorf-Nil, rotmistrz Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka czy Jan Rodowicz-Anoda, to bohaterowie masowej wyobraźni, a historia podziemnych organizacji takich jak Wolność i Niezawisłość i Narodowe Siły Zbrojne stała się przedmiotem zainteresowania wielu, także młodych ludzi. Od stosowania terminu żołnierze wyklęci odżegnuje się część historyków wskazujących na jego polityczny raczej niż historyczny charakter, do tego przywołując jednostkowe przypadki grabieży i mordów dokonanych przez podziemne oddziały. W chwili zakończenia II wojny światowej szeregi różnych organizacji podziemnych liczyły do 180 tysięcy członków. Tylko w 1945 roku 50 tysięcy ujawniło się, dając wiarę nowym władzom, które obiecywały, jak to określały, łaskę. Ujawnionych zamykano jednak do więzień i obozów, wywożono w głąb Rosji. Wielu poniosło śmierć. Żołnierzy podziemia antykomunistycznego władze komunistyczne w przekazach propagandowych określały mianem faszystów albo zaplutych karłów reakcji. Propagandowe plakaty o takiej treści rozlepiano w Warszawie zaledwie kilka miesięcy po upadku powstania. Okres najcięższych walk z podziemiem, prowadzonych przez aparat bezpieczeństwa nowej władzy przy znacznym udziale formacji specjalnych Rosji Sowieckiej, na przykład SMERSZ, NKWD, KGB, przypada na lata 1944-1947. Ostatni partyzant zginął w walce dopiero w 1963 roku, a ostatni wyklęty z więzienia wyszedł w 1975 roku. W Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych musimy pamiętać także o osobach walczących o Polskę demokratyczną, nie tylko z bronią, ale słowem, tworzących struktury niezależne od władz, o politykach PSL, SP, PPS, WRN i nielegalnej SN, działaczach społecznych, duchowieństwie różnych wyznań, skazanych za swoją postawę przez aparat władzy na kary śmierci, dożywocia czy wieloletnie więzienia. Choć samo określenie żołnierze wyklęci na szerszą skalę zaczęło być używane dopiero w latach 90. XX wieku, to szybko zyskało sobie popularność i dziś najważniejsze postaci z kręgów podziemia, takie jak Emil Fildorf-Nil, rotmistrz Witold Pilecki, Zygmunt Szędzielarz-Łupaszka czy Jan Rodowicz-Anoda, to bohaterowie masowej wyobraźni, a historia podziemnych organizacji takich jak Wolność i Niezawisłość i Narodowe Siły Zbrojne stała się przedmiotem zainteresowania wielu, także młodych ludzi. Ważną rolę w walce o demokratyczną Polskę odegrały kobiety. Matki, żony, siostry, córki. One płaciły wysoką cenę za udział mężczyzn w walce o kształt Polski. Pamiętajmy o nich. Kochany mój, na brzegu łóżka czai się uliczny snajper polujący na mój sen. Wytropi mnie, syrenim wyciem zwabi i rozstrzela wszystkie dobre sny. Kochany mój, nim zasnę, zawsze sprawdzam drzwi, barykaduję oczy, uspokajam oddech i nadzieję, że tym razem nie namierzy mnie. Rozwiewa rubinowy sen. Kochany mój, dziś w nocy znowu u mnie był. Tak dziwnie na mnie spojrzał, zanim rozwiał się jak dym. Broniłam się, co z tego, skoro aż po świt toczyłam rubinowe sny. Do audycji żeśmy zaprosili gości pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, badacza, który zajmuje się przywracaniem pamięci. Panie profesorze, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Chciałbym zapytać pana o kwestię terminologiczną. Mówimy o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W literaturze, w przestrzeni publicznej spotyka się też pojęcie żołnierze niezłomni. Pan zwolennikiem jest którego z tych terminów? Dziękuję za to pytanie, bo ono jest istotne, szczególnie teraz, w tym momencie, kiedy już niedługo dziś czcimy szczególny dzień. Mamy święto narodowe, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Polski parlament postanowił, że są to żołnierze wyklęci. Ja długi czas i do dzisiaj mam w sobie wewnętrzną rozterkę, aby używać określenia wyklęci, chociaż mam pełną świadomość tego, że jest to termin, który już się przyjął. On funkcjonuje w przestrzeni publicznej i nie można z nim walczyć. A powiem, skąd wynikają moje zastrzeżenia. Mówimy o bohaterach narodowych. Trudno mi mówić, że bohater narodowy jest człowiekiem wyklętym. Bo kto to jest człowiek wyklęty? To jest człowiek, który popełnił czyny niegodne, czyny haniebne, czyny natury kryminalnej. I tak mamy mówić o bohaterach narodowych. Mówimy w związku z tym, ja też to czynię. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Znam też inne określenia. Są tacy, którzy mówią o nich ostatni rycerze Rzeczypospolitej. I są też tacy, którzy mówią, że przecież są to uczestnicy ostatniego antykomunistycznego powstania w Polsce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę tego oporu, sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi walczących w latach 40. i 50. systemem komunistycznym na terenie Polski, ale też na terenach, które od Polski w 44. roku odpadły. Jeżeli weźmiemy czas trwania tego powstania, lata 44-63 albo co najmniej do początku lat 50., to możemy powiedzieć, że spełniają te walki i ten opór antykomunistyczny tamtego okresu wszelkie kryteria, żebyśmy mogli mówić o powstaniu antykomunistycznym. I sądzę, że każdy z nas, w zależności od tego, jaką wrażliwość w sobie posiada, jak blisko jest związany z żołnierzami niezłomnymi, wyklętymi, byłby w stanie jeszcze kilka innych określeń znaleźć. Ja nieco żałuję, że mamy w Polsce taką sytuację, kiedy już dzisiaj będziemy, od dzisiaj już zawsze będziemy mówili żołnierze wyklęci, bo państwa sąsiednie, na przykład Litwini, Łotysze, wymyślili dla swoich określenie bardzo ładne, trafne, leśni bracia. Ono nie budzi żadnych złych skojarzeń, a w Polsce będziemy mówili, myślę, już zawsze żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. A teraz wysłuchajmy fragmentu wspomnień Lidii Lwow-Eberle, pierwszej sanitariuszki i współpracownicy majora Łupaszki. Nasz pluton był na północny wschód od Wilna, bliżej granicy polsko-radzieckiej. A tam było dużo partyzantki radzieckiej, która się stworzyła w 1941 roku, kiedy Niemcy napadli na Sowietów. I ci partyzanci radzieccy zawsze do nas strzelali. No my też walczyliśmy z nimi. I wtedy Łupaszko otrzymał takie w trzech różnych terminach. Były spotkania z partyzantką radziecką. Przyjechał nasz komendant z Wilna, Krzyżanowski nawet był na tym spotkaniu. No i doszli za trzecim razem do porozumienia, że jeśli w terenie nasze oddziały się będą spotykały partyzantkę radziecką z Polską, to będziemy się mijali bez strzałów. I tak było do stycznia 1944 roku. Niedługo to trwało, bo w pierwszych dniach stycznia mieliśmy największą bitwę. Wojsko niemieckie wyszło, żeby nas rozbroić. Ta akcja, ta bitwa trwała ze 4 godziny przeszło. Było u nas 16 zabitych chłopaków, ale i 9 rannych, których trzeba było do Wilna odprawiać. I myśmy wygrali tą bitwę, ale mieliśmy 9 ciężko rannych. No i myśmy odskoczyli w tereny nam przyjazne, a Sowieci wiedzą, że my mamy ciężko rannych i po takiej dużej bitwie chcieli nas też rozbroić, rozbić nas. I kiedy myśmy stali w tej zaprzyjaźnionej, w tej wsi z tymi rannymi, żeby zorganizować odprawę chłopaków do Wilna, oni nas otoczyli z dwóch stron. Ta wieś leżała nad rzeką, a wtedy były takie roztopy i ta rzeczka, co taka mała, co można było normalną nogą przejść, że jeden chłopak utonął, bo to łódką przeprawiano tych rannych na drugą stronę tej rzeki. Myśmy się wycofali, a Sowieci, ponieważ oni rozpoczęli bitwę po południu i ona ciemno się zrobiło, i oni na siebie z dwóch stron naszli i strasznie mieli straty. Sami siebie pomordowali, ci Sowieci. Bardzo, a u nas nie było w ogóle strat. Jeden tylko utonął w tej rzece. No i od tego czasu Sowietami już nie było zgody. Już nie mijaliśmy się, tylko się walczyliśmy zawsze. Panie profesorze, ale wydaje się, że to pojęcie wyklęci wypełnia jakąś lukę w pamięci tym, czym pan się zajmuje, czym zajmują się badacze okresu powojennego, że wrzucenie tych żołnierzy w niepamięć, zamazywanie tej pamięci, to co pan czyni, właściwie odgrzebując szczątki ludzkie tych osób, przywracając im ludzką pamięć po prostu. I to zakłamywanie tej pamięci powoduje chyba, że ten termin też jest adekwatny. Zdecydowanie tak. Myślę, że musimy przypomnieć, że to określenie żołnierze wyklęci w Polsce pojawiło się tak naprawdę na początku lat 90. w środowisku Ligi Republikańskiej. Chodziło o wystawę, którą wówczas zorganizowano w Warszawie, a ona mówiła właśnie o żołnierzach antykomunistycznego podziemia, którzy już w nowej rzeczywistości są dalej wyklęci. Komuniści w latach 40. i 50. zlikwidowali ich poprzez działania zbrojne, wymordowali ich poprzez procesy polityczne i kary śmierci, które wówczas orzekano, a potem je wykonywano. Wykleli ich tak naprawdę w taki sposób, że te ich... Miejsca pochówków. Nie, zdecydowanie nie miejsca pochówków. Miejsca, które pozostały po mordercach, po sprawcach, bo pochówek to jest czynność, która polega na tym, że ktoś bliski, rodzina, znajomi, człowieka składają z szacunkiem do ziemi. Tutaj mówimy o tym, co zrobił zabójca, to co zrobił sprawca. Zamordował, a potem chciał ukryć dowód swojej zbrodni. I tak postępowali komuniści. Wtedy, kiedy mordowali, już zacierali ślady. Łączka jest tym doskonałym tego przykładem. Tak naprawdę do końca systemu komunistycznego w Polsce. Mamy do czynienia z państwowym spiskiem, który miał na celu ukrycie zbrodni tamtego okresu pierwszego dziesięciolecia PRL-u. I to się udawało. Wszystkie te zabiegi, które najczęściej bliscy, rodziny były wykonywane, to znaczy jeżeli chcieli dojść do prawdy, byli skazani niestety na porażkę, bo przed nimi, przed rodzinami, przed najbliższymi był szczelny mur milczenia poszczególnych urzędów, które uznawały, że wiedza o tym, gdzie ci ludzie zostali pogrzebani, nie może być wiedzą powszechną. Ja posłużę się pewnym dokumentem, bardzo charakterystycznym z tamtego okresu. On pochodzi z Białegostoku, ale można odnieść go do całego kraju. Kiedy szef UB pisze, że mamy do grzebania tych ludzi specjalne miejsce. Takie miejsce, do którego nikt nie ma dostępu. Ze względu na to, że ta liczba wyroków śmierci jest tak wielka i ci ludzie są znani na tym terenie, to mielibyśmy do czynienia z demonstracjami. Świętymi miejscami. dla Polaków, gdyby takie miejsca były jawne wówczas, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałyby groby rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Fildorfa, pułkownika Cieplińskiego, majora Upaszki, majora Zapory. One stałyby się miejscami kultu. I ta prawda zakumulowana przez lata, ci wyklęci przez komunistów, oni dzisiaj powracają. Powracają tak naprawdę na naszych oczach. Czymś najpiękniejszym, co mogło się w tej historii zdarzyć, to jest to, że tak naprawdę o tą historię upomnieli się wnukowie. Bardzo młodzi ludzie. I to jest nie tylko sytuacja warszawska, to jest sytuacja ogólnopolska, w całej Polsce. To, co możemy w Polsce oglądać od kilku lat, przy okazji Święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, świadczy o tym, że to młodzi Polacy, młode Polki upomnieli się o swoich bohaterów. I robią to w sposób niezwykle skuteczny, bo przecież poprzez nich właśnie, poprzez ich inwencję, taką młodzieńczą, spontaniczną, mamy do czynienia z niezliczoną ilością form upamiętniania żołnierzy wyklętych. Mamy murale, a mamy koncerty, mamy biegi, mamy marsze, mamy zawody i możemy jeszcze długo wymieniać takie formy. Ale być może tym młodym ludziom w tym świecie, w którym jest kwestia różnych wartości, potrzebna była tego typu uroczystość, pewne wartości, które ze sobą nieśli ci ludzie walczący z komunizmem wówczas. Jestem przekonany, że to, co możemy określić jako prawdziwość żołnierzy wyklętych, ta ich niezłomność, ta ich walka do końca, ta ich autentyczność powoduje, że młodzi Polacy przyjęli żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych jako swoich bohaterów. I pewna tożsamość narodowa, pewnym wartościom wierni byli do końca. Do końca. Ryngrafy, które mieli przypięte do swoich mundurów. Mundury, a nie cywilne ubrania. Orzełki na czapkach, a nie jakieś kaszkiety. To wszystko powodowało, że oni stali się bardzo rozpoznawalnym, autentycznym symbolem, które młode pokolenie Polaków przyjęło za swoje. Gdybyśmy chcieli, możemy to sobie prosto wyobrazić. Jako struktury państwa, jakikolwiek urząd, narzucić młodym Polakom, młodym Polkom pewien sposób myślenia. Nakazujemy, że dla was od dzisiaj bohaterami mają być żołnierze wyklęci. Ale gdyby oni tego sami nie poczuli, nie zrozumieli, nie mielibyśmy żadnych szans. To właśnie chyba trzeba zaznaczyć, że poza działaniami badaczy, naukowców, świadków historii, to właśnie była fala wśród młodych ludzi zainteresowania tymi czasami, tymi ludźmi, chyba szukania pewnych wartości ważnych w życiu człowieka. I wzorców do naśladowania. Tak. Panie profesorze, chciałbym jeszcze tylko zapytać o taką kwestię. Pan od lat 90. zajmuje się tą kwestią. Proszę powiedzieć, prace, które pan wykonuje, szczególnie te po 2003 roku, mają na celu znalezienie szczątków doczesnych tych ludzi. A proszę powiedzieć, obszar zasięgu pańskich prac obejmuje w zasadzie w tej chwili już całą Polskę. Od Rzeszowa, Białystok, Warszawa, Gdańsk, Wrocław. Czego pan doświadcza, pracując z młodymi ludźmi w odkrywaniu tej przeszłości? W tym roku mamy nową rzeczywistość. Powstało już Biuro Poszukiwań Identyfikacji, duża komórka w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, która już niedługo ruszy w teren. W Polsce tych miejsc mamy ponad 20 zaplanowanych na ten rok. Kilka na polskich Kresach. Na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie. Wszędzie tam, gdzie pracujemy, są z nami młodzi ludzie. Są to wolontariusze. Ludzie, którzy są z różnych środowisk. To są i kibice, i urzędnicy, i ci, którzy na co dzień pracują przy komputerach, i ci, którzy nie mają żadnego zajęcia. Ci, którzy mieszkają w kraju, i ci, którzy mieszkają za granicą. Tych zgłoszeń do naszych prac mamy niezwykle dużo. Dla bardzo wielu młodych ludzi szansa na to, że będą pracowali w miejscach, gdzie odnajdujemy szczątki bohaterów, jest spełnieniem ich marzeń. Oni mają świadomość tego, że uczestniczą w historycznej chwili. I nie ma znaczenia, jaką pracę w czasie tych działań wykonują. Czy to jest po prostu praca przy sprzątaniu, czy to jest praca przy przynoszeniu podstawowych elementów niezbędnych do wykonywania tych poszukiwań, czy też, jak dla niektórych, ogromny zaszczyt przeniesienie kartonu, w którym są szczątki, nie wiadomo jeszcze kogo. Ale każdy myśli, jak nie wiemy kogo, to dlaczego nie mogą być to szczątki pana rotmistrza, pana generała, pana pułkownika? I tak myśli każdy. Mamy w tej chwili w Polsce masowe zjawisko, piękne zjawisko, przy którym możemy powiedzieć, że wbrew temu, co usiłowano nam przez wiele ostatnich lat wmówić, mamy w Polsce młode, bardzo patriotyczne pokolenie. Powinniśmy być z niego dumni. Oni nie wstydzą się, inaczej niż pokolenie ich rodziców, nie wstydzą się polskości, nie wstydzą się okazywania swojego patriotyzmu, wręcz przeciwnie. Panie profesorze, na zakończenie chciałbym pana zapytać o taką kwestię. Wykonuje pan niesamowitą pracę, mając do tego różnych ludzi, angażujących się w to. Proszę powiedzieć, w takim dniu jak dzisiaj, co my jeszcze możemy zrobić w przestrzeni publicznej, w kulturze, w przekazie do następnych pokoleń? Powinniśmy przede wszystkim dać wyraz w sposób, jaki jest to możliwy, że pamiętamy tego 1 marca, pamiętamy o naszych bohaterach, pamiętamy o ludziach, którzy mieli być wykreśleni zupełnie z naszej świadomości, z naszej pamięci. To niezwykle ważne. To jest uczestnictwo w koncercie, w biegu, to jest uroczystość we mszy świętej, w uroczystości na placu Józefa Piłsudskiego, ale to jest także taki drobny element, jak wpięcie sobie flagi narodowej do własnego ubrania, przypięcie sobie ryngrafu. Pokażmy, że pamiętamy. To jest niezwykle ważne. Najgorsze, co mogłoby spotkać naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, to jest to, abyśmy o ich ofierze zapomnieli. Na szczęście dzieje się inaczej i pokażmy, że tak jest. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję Gościem również. Naszym był pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Za moment drugi gość naszej dzisiejszej audycji. Ale teraz jeszcze zaproszenie dla naszych słuchaczy z Warszawy. 14 marca o godzinie 20 w kinie Wisła odbędzie się pokaz filmu Wyklęty w reżyserii Konrada Łęckiego. Mamy dla państwa podwójne wejściówki. Proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Gdy zapłonął nagle świat bez droża myśli przez śpiący las, równym rytmem młody serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz dzień siwej mły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomni świat, wraca. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat, szczerym polu biały krzyż. Nie pamięta już, kto pod nim śpi. La, la. Naszym kolejnym gościem w dzisiejszej audycji jest pani profesor Barbara Altwinowska. Mówimy dzisiaj w Dniu Żołnierzy Wyklętych o podziemiu, o ludziach, którzy walczyli z systemem komunistycznym w zasadzie od 1944 roku do 1963 roku. Chciałbym panią zapytać, jak pani postrzega ten dzień, czy to święto poświęcone żołnierzom, którzy walczyli z systemem komunistycznym, można jedynie przypisać ludziom, którzy walczyli z bronią w ręku, tak zwanym leśnym, czy możemy też, jak gdyby używając pojęcia rozszerzającego, określić to tych wszystkich, którzy byli zaangażowani, polityków z różnych partii, PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy, PPS, WRN, a także stronnictwa partii, która nie została uznana na początku lat 40., czyli Stronnictwa Narodowego, które tworzyło struktury na ziemiach polskich już po zakończeniu II wojny światowej. Czy pani zgodziłaby się z takim ujęciem tematu, że wyklętymi są nie tylko ludzie walczący z bronią w ręku, leśni tak zwani, ale ci ludzie, którzy działali na rzecz odnowy czy zbudowania innego państwa niż państwo komunistyczne. Do tego należy oczywiście jeszcze włączyć cały Kościół i duchowieństwo różnych wyznań. Ja się zgadzam z tym właśnie, że żeby poszerzyć troszeczkę to pojęcie, to znaczy ładna nazwa i niech zostanie tak, jak jest, prawda? Nawet godzę się na tych wyklętych, na których, co do których niektórzy mają wątpliwości, bo to powinno być niezłomni. A jednak ta nazwa wyklęci przypomina gorzką prawdę o ich walce samotnej, no heroicznej. Bardzo właśnie to jest ostatnie 5 lat chyba takiego zainteresowania społecznego i tamtym okresem i dziejami żołnierzy wyklętych i wszystkich i więźniów tamtego czasu, więzionych z różnych powodów. I bo przez długi czas nie tylko to przemilczano, ale chciano nawet przesłonić tamtą epopeję, można powiedzieć, kategorią walczących dysydentów, którzy się postanowili, prawda, jako główni bohaterowie. I w rezultacie Radio Wolna Europa, które jeszcze nie powstało w tamtym czasie, w którym walczyli nasi żołnierze właśnie wyklęci. Natomiast potem odnotowywano bardzo skrupulatnie 3 doby internowania na pana Jeremka, Kuronia czy kogoś innego. I stworzył się taki mit, jak gdyby to oni w pewnym sensie dokonali przemiany w dużej mierze. Pani w swoim życiu przeszła też więzienie stalinowskie. Proszę powiedzieć, jak pani, będąc w tym więzieniu, postrzegała rodzinę, bo pani była w tym kobiecym więzieniu w Fordonie, w Bydgoszczy. Jak pani postrzegała rodziny tych żołnierzy, którzy walczyli z bronią w ręku, matki, żony? Jak najlepiej. One nie wypierały się tego, że mąż czy syn walczą. I na przykład pamiętam taką rozmowę, z któraś z koleżanek zadała babci, która była też aresztowana, a gospodarstwo spalone, za nakarmienie grupy leśnej. I babciu spytała koleżanka, no co, czy jakby coś tego, to jeszcze by babcia podobnie postąpiła. A ona tak ładnie odpowiedziała, moje dziecko. A jak to można odmówić komuś jedzenia czy picia? Po prostu Więc ja trafiłam po okresie śledztwa, trafiłam do tak zwanej sali ogólnej. Byłyśmy sądzone z Volksdeutschkami i takimi agentkami jakimiś niemieckimi. No, ale a cela była napęczniała dosyć, bo to była cela, zdaje się, przed wojną przewidziana na 16 osób, tyle łóżek było. A ja przyszłam jako 107 czy 117. I myśmy się trzymały w takim kąciku osobnym i poznałam właśnie znakomitą elitę Polskiego Państwa Podziemnego, między innymi panią Halinę Sosnowską, doktor Franio, która była szefem saperek, Marię Szelongowską. Te panie bardzo się szanowały, często starałyśmy się, żeby one nie musiały tych robót wykonywać, które myśmy wykonywały, to znaczy jakieś sprzątanie, wynoszenie kubła. A one mówiły: słuchaj, jesteś młoda, masz parę lat, nie możesz się też przemęczać, a ja już wszystko jedno właśnie. W każdym bądź razie one no, bardzo lubiły. W ogóle cała ta nasza grupa była taką grupą ogromnie przyjacielską. Wynikało z sytuacji, ale rzeczywiście mimo bardzo różnych charakterów. Nie było jakichś pretensji do kogoś, że wpadło się, prawda? Tylko przyjmowaliśmy to jako taki los, no los Polaka, który walczył o niepodległość w różnych formach, bo nie tylko w tej leśnej formie, ale i w formie politycznej, społecznej i duchowej. Czy w więzieniu na Mokotowie, w Fordonie już, w Bydgoszczy, miała pani bezpośredni kontakt na przykład z tymi dziewczynami, matkami, które miały jakiś kontakt z tymi leśnymi? Miałyśmy jakieś parę dziewczyn z samych oddziałów. Na przykład taka Alinka Sieńko z oddziału Mścisława, ogromnie lubiana i szanowana przez kolegów, którzy tłumnie później przyszli na jej pogrzeb. No Danka Bańkowska zaczynała od Polesia, a potem między innymi już w Wawrze właśnie też działała. W tym pierwszym okresie. Parę było dziewczyn. Poza tym kiedyś przyszła taka grupa do nas ze wsi, z Podlasia. Właśnie matki, żony leśnych, ale i gosposia księdza, która na prośbę księdza przygotowała jedzenie dla takiej grupy, która zeszła na plebanie. No i ta gosposia, starsza pani raczej, została do żywocie, więc to było dosyć tak wzruszające. Czy miała pani kontakt z osobami takimi, które niestety w więzieniu różne sytuacje były? Ja znam, oczywiście czytając akta więzienne, o sytuacjach takich, gdy kobiety, matki, szczególnie matki, były stawiane jak gdyby pod pręgierzem. Próbowano zawerbować te matki, mówiąc, że ich mężowie, synowie zostaną wypuszczeni z więzienia, chociaż otrzymywali kary śmierci. I te kobiety w desperacji decydowały się na taki akt. Ja nie znam takich faktów. Przyjmowało się te wyroki jako krzywdę, prawda? No krzywdę, walkę z nami, walkę z wolnym narodem. Pani profesor, ja tutaj chciałbym dokończyć, że te osoby decydowały się na taki akt, że będą współpracowały z władzami więziennymi. Okazywało się, że to wszystko było jedynie grą władz więziennych, ponieważ i ci mężowie, i ci synowie tych pań niestety już dawno byli zamordowani. I tragizm tej sytuacji polegał na tym, że te panie w desperacji decydowały się na ten krok, nie mając świadomości, że ci bliscy ich już dawno są po tamtej stronie. Tak, ale ja muszę powiedzieć, że na ogół matki i żony były dumne ze swoich chłopców i ja nie znam takich wypadków. Owszem, były kapusze, ale które bardzo serdecznie koleżanką się zajmowały i zjednywały w ten sposób sobie, ale to nie należały do tej grupy. No a jak mówię, właśnie z pewnego dnia przybyła do nas dość liczna grupa z Podlasia, z tą gosposią od księdza, z dziewczynami, które kontaktowały się Przecież partyzantka leśna nie tylko polegała na strzelaniu, ale potrzebny był też wywiad, potrzebna była łączność, potrzebny był sanitariat. Te osoby, które były przy oddziale, no, pełniły tego rodzaju funkcje. Do więzienia trafiały kobiety często już w tak zwanym stanie błogosławionym. Z pani doświadczenia, później badaczki tych problemów, redaktorki pisma Nike, zajmującej się środowiskiem kobiet więzionych za przekonania polityczne. Czy zdarzały się historie odbierania tym paniom tego dziecka urodzonego już w więzieniu? Czy te panie na przykład przychodziły z maleńkimi dziećmi i oddawania do adopcji? Bywały takie rzeczy, ale bardzo rzadko. Zasadniczo matka trzymała dziecko przy sobie i kiedy już mogła i pozwolono jej oddać rodzinie na dalsze wychowanie, wtedy dziecko już w rodzinie się wychowywało. Ale rodzinie swojej, czy rodzinie wyznaczonej przez władze więzienne? Nie, w rodzinie swojej oczywiście. Z tym, że było takie bolesne po tych dużych wyrokach 10-12 lat. Przybywała taka mama do rodziny, a tu córeczka jako biedna środka, bo oczywiście mąż był zgładzony, wykonany wyrok, a ona miała też jakieś... I później były takie bolesne momenty, że dziecko nie mogło się oswoić z matką. I nawet ewentualnie odrzucało prawie matkę, bo mama się do mnie wtrąca, a babcia tak mnie tutaj pieściła i na wszystko pozwalała. Takie rzeczy były. Następną kwestią, którą chciałbym podnieść, to jest kwestia ludzi więzionych za przekonania, ludzi działających w partiach, czy tych quasi-oficjalnych, jak PSL, Stronnictwo Pracy, WRN, PPS, czy tych działających nielegalnie, jak SN. Jak pani postrzegała tych ludzi działających i naziemnie, i w podziemiu, nie z bronią w ręku, ale ludzi zaangażowanych w walkę z tym systemem, który został narzucony wówczas? Proszę pana, więc to stworzyła się taka sytuacja, że myśmy się poczuły nieomal docenione więzieniem, ponieważ z lekcji historii wiedziało się o prześladowaniach po powstaniu styczniowym. A tutaj my znowu tymi drogami. Także to dodawało nam jakoś takiego wewnętrznego szacunku i dla siebie samej, i dla koleżanek. Szacunek do siebie samej to jest zachowanie godności. Czy docierały do pań wówczas będących w więzieniu informacje o tym, że działacze czy przedstawiciele różnych środowisk politycznych są więzieni? Każda organizacja większa miała wśród swoich członków kobiety. One trafiały do nas i myśmy wiedziały, może właśnie łatwo mi było zrobić po wojnie wystawę o więźniach politycznych, bo ja po prostu pamiętało się, że były te etapy, które z pierwszego winu, z drugiego winu, z trzeciego, czwartego, prawda, ludzie siedzieli. W ten sposób wiedziałyśmy, jakie się toczą sprawy. Taka Jachna Wasiłoć z partyzantki wileńskiej razem z panią Lidią Lwow była sądzona jako ważniejsza niż chłopcy, którzy z nią byli. Była taka komiczna nawet sytuacja. Któryś z tych chłopców powiedział na sali sądowej, gdy czytano wyroki, powiedział: słuchaj, ty jesteś lepsza ode mnie, bo ja mam jeden wyrok śmierci, a ty masz dwa, to ci będą z przodu i z tyłu strzelać. No i ona się roześmiała, a wysoki sąd bardzo się obraził, że traktuje rzecz niepoważnie. Pani profesor, poza działalnością pani, poza panim doświadczeniem więziennym, na przełomie 89-90, jak można było to czynić, zajęła się pani z koleżankami jak gdyby zbieraniem, dokumentowaniem tej traumy polskich kobiet, polskiego podziemia. Co pani udało się w sposób znakomity. Prowadziłyście panie pismo pod tytułem Nike, w którym panie związane właśnie z tym środowiskiem Fordonianek publikowały swoje... Fordonianek powstało dlatego, że właściwie Fordon był docelowym więzieniem końcowym. Potem był jeszcze gorszy Inowrocław, tak. Ale tak zasadniczo duża nas gromada była z różnych stron Polski. I z Krakowa, i z Wołynia i tak dalej, i tak dalej. I tam się poznawało właśnie te różne rodzaje. Różne rodzaje walki o niepodległość. I taką bardziej cywilną, i taką właśnie pomoc przy konkretnych walkach. Chciałem zwrócić uwagę na to, jak wy żeście w tych latach 90. odbudowywały tą pamięć, ponieważ większość z was, pani profesor, jest chyba jednym z niewielu przykładów, że pani udało się skończyć studia, zrobić karierę naukową, pracować naukowo, a wiele tych pań, które przeszły tą traumę więzienną, traumę walki, one zostały na tym poziomie, nie mogły studiować, nie mogły pracować w wymarzonych miejscach, ponieważ... Jedna z koleżanek napisała w odpowiedzi na naszą ankietę: słuchaj, mogłabym ci napisać więcej, ale się boję, bo przecież oni jeszcze żyją. Także to, a to było już lata 90. Także to budowanie przez panią profesor, panie Drżal, Irenę, Teresę Prorokową, wy żeście budowały pewne środowisko pamięci o czasie przeszłym i udało się wam to zrobić, ale proszę powiedzieć to, co pani profesor tutaj wspomniała, że te historie w tych ludzkich istotach, w tych kobietach żyły. One czasami nie pozwalały im otworzyć się. Ta trauma nie pozwalała im mówić o tym, bo cały czas była obawa. Tak, po wyjściu na wolność. Oczywiście w ogóle już miałyśmy zakaz, no ale... A ja jak najbardziej chciałam mówić właśnie o tych wspaniałych kobietach, które miałam szansę poznać w więzieniu. Udało się pani zebrać i napisać o poezji więziennej, wiersze więźniarek, zawołać po imieniu dwa tomy z panią Teresą Drżal. Udało się pani zrobić wystawy, które były prezentowane i w Polsce, i w Londynie. Proszę powiedzieć, jak odbierała ówczesne środowiska decydenckie, jak odbierała to emigracja, że panie, żeście tą traumę przeszły, pokazujecie swój los. No różnie. Jedni byli zachwyceni, że dowiadują się czegoś. Kiedyś jakiś lotnik. Popatrz, to mój kolega na tej wystawie, prawda? Kolega, który poniósł śmierć. A niektórzy... No nie bardzo chcieli, no nie, przede wszystkim nie chcieli o tych rzeczach mówić, nie chcieli otwierać tych ran, ale dzięki, że to myśmy podjęły, że tak powiem, odwagę mówienia o tym, bo to był taki czas, w którym mówiło się o takich sprawach, dał w efekcie czasami takie sytuacje, jak na przykład jedna z koleżanek, która później się tak ośmieliła i tak się rozochociła, że o tym można opowiadać, że zawsze pełno było prawdziwych, no i anegdotycznych takich jakichś wspomnień. Ja wiem, że jedna ze znajomych moich pań mieszkała w okolicach Krasnego Stawu we wsi, no i właśnie poszła do miasteczka, jak wraca cała, to spotkała chłopa na furtce. Gdzie ty idziesz, dziewczyno? Nie idź tam, tam jest obława. Udało się pani też w 2007 roku doprowadzić do tego, że panie, które uczestniczyły w tych działaniach, zostały uhonorowane przez prezydenta Polski. Te matki więzienne, które miały troszkę nie tylko o siebie, ale o to dzieciątko, żeby je przechować, żeby je jakoś uratować. Oczywiście grożono im zawsze, że się dziecko zabierze i odda do domu dziecka anonimowo i nie tego, ale one najczęściej zdołały rodzinę poprosić o zgłoszenie się po to, takie dziecko. Ale pamiętam, że to mnie nawet boleśnie ukłuło, jak myślałam, że dzieci musiały się oswajać z matką. Te działania, które pani prowadziła w tym przywracaniu pamięci, między innymi doprowadziły do tego, że